वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जगन्नाथ रथ यात्रा एक महान महोत्सव है। महोत्सव का मतलब ऐसा आयोजन जिसमें बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं और उसमें बहुत आनंद होते हैं। तो जगन्नाथ भगवान आनंदमय ही है, सच्चित आनंदमय। और हम जो भगवान के दास है, अंश है, हमारा स्वभाव भी सचित आनंदमय। परंतु इस भौतिक संसार में हमारी स्थिति असत अचित निरानंद है। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, यही हमारी स्थिति है। इसलिए दयालु भगवान हमारी दुखमय अवस्था देखे, इनकी दया से इस भौतिक संसार में आते हैं। भगवान कृष्ण आते हैं 5000 वर्षों के पहले। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस पवित्र भारत भूमि में अवतरित हुए। तो भगवान जब आते हैं तो हमारे बीच उपस्थित होते हैं, परंतु वे सदैव सच्चिदानंदमय भगवान है और हमारे उद्धार करने के लिए वे आते हैं। तो भगवान जगन्नाथ आज तक हमारा उद्धार का साधन करते हैं। वे मूर्ति के रूप में उपस्थित होते। कुछ लोग आपत्ति करते, तो कैसे भगवान जो सर्वव्यापी सर्व महान सबके ऊपर है, तो कैसे लकड़ी या पत्ता की प्रतिमा के रूप में उपस्थित हो सकते? तो लोग जो ऐसे कहते हैं, तो इस प्रकार कहना चाहते हैं कि कुछ है जो भगवान नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि भगवान असीम है, तो इसलिए मूर्ति के रूप में उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि मूर्ति एक सीमित आकृति है। तो ऐसे कहने से उनका विचार है कि कुछ है जो भगवान नहीं कर सकते। तो यदि भगवान ऐसे रूप में उपस्थित होने चाहते हैं, तो हम कौन है ऐसे कहने के, हे भगवान आप ऐसे नहीं हो सकते। तो भगवान इनकी दया से मूर्ति के रूप में उपस्थित होते हैं, जिससे हम जिनमें हम हमारी बुद्धि जो सीमित है, जिससे हम वो असीम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो वो श्री विग्रह जगन्नाथ का मूर्ति, वो स्वयं भगवान कृष्ण है, और इनकी दया से वो भगवान कृष्ण जो सदैव गोलोक एवं सत्याखिलात्म भूत गोलोक धाम में निवास करते हैं और सब जीव के हृदय में भी विराजमान है। तो वो भगवान कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले स्वयं उपस्थित थे, तो आज तक उपस्थित है श्री विग्रह के रूप में। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और अलग अलग रूप में उपस्थित होते, श्री श्री राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ इत्यादि प्रसिद्ध रूपों में भगवान उपस्थित होते हैं, सबको इनकी दया देना, उनका दर्शन प्रदान करने से। तो भगवान जगन्नाथ इस प्रकार सबको दया प्रदान करते हैं, तो सब लोग इतना पुण्यशाली नहीं है कि इनके मंदिर जाएंगे, तो भगवान जगन्नाथ इतना दयालु है कि एक बार वर्ष में वे यात्रा करते हैं, रथ यात्रा, जिससे पापी लोग भी, उदासीन लोग भी, जिनकी विशेष रुचि नहीं है भक्ति में, तो सब प्रकार के लोग और कुत्ते बिल्ले सब प्राणी अवसर में लेंगे भगवान का दर्शन करना। और रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न जायते। शास्त्र का प्रमाण है कि जो भाग्यशाली व्यक्ति मनुष्य के नीचे भी, सब प्राणी जो रथ के ऊपर भगवान का दर्शन मिलते हैं, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वो मुक्ति जो योग्यांग बहुत कठोर तपस्या करने से चाहते हैं फिर भी प्राप्त नहीं करते हैं, वो मुक्ति बहुत आसानी से मिलते हैं केवल भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से, रथारूढ़ जगन्नाथ। परंतु वैष्णवों का उद्देश्य रथ यात्रा आयोजन करने में मुक्ति प्राप्ति नहीं है, मुक्ति है इस भौतिक संसार के क्लेशों से मुक्ति वो ही मुक्ति शब्द का अर्थ है। परंतु चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण भक्त के रूप में, इनकी सर्वोत्तम शिक्षण है कि केवल भौतिक क्लेशों से मुक्त होना परम संसिद्धि नहीं है, प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्ति वो परम संसिद्धि है। केवल दुख से मुक्त होना वो तो सब कुछ नहीं है। सब जीव का सनातन संबंध है भगवान कृष्ण के साथ, वो सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म शब्द हम सुनते कहते हैं, और सामान्यतः सनातन धर्म बोलने से हम समझते हैं हिंदू धर्म। तो हिंदू शब्द तो किसी शास्त्र में नहीं है, वो संस्कृत शब्द तो नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ है वो जीव का सनातन संबंध भगवान के साथ। तो आधुनिक तथाकथित हिंदू धर्म में एक बड़ा प्रचलित भूल धारणा है कि परम धर्म का चरम प्राप्य है कि जीव मोक्ष मिलेगा और इस प्रकार भगवान के समान हो जाएगा, जो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान असीम, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और जीव सीमित क्षुद्र भगवान के अंश है। तो जीव का मूल स्वभाव है, जीव चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसे, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा मूल स्वरूप है कृष्ण भगवान का दास। तो हम इस भौतिक संसार में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम इस अवस्था में है, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हम भगवान का दास है। और असुरिक प्रवृत्ति से हम सोचते हैं ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। भगवद गीता में ये वचन है श्री कृष्ण असुरिक गण की भावना का वर्णन करते हैं, ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सुखी हूं। तो ऐसे सोचना असुरिक है। तो ऐसा है कि लोग जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वे समझते हैं कि भौतिक संसार दुखमय है और इसलिए उससे मुक्त होना चाहते हैं, परंतु स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर का दास हूं। और इसलिए इस प्रकार गलत धारणा का प्रचार करते हैं कि अभी हम मायिक भव बंधन में है और मुक्त स्थिति में हम भगवान के समान हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। यदि हम भगवान है तो क्यों हम माया में फंस गए? तो ऐसे सिद्धांत से क्या विचार है कि भगवान माया के वश में है? तो यदि वो विचार है तो क्या सिद्धांत है कि भगवान से माया अप्रभावशाली है, अर्थात भगवान तो सर्वशक्तिमान नहीं है? तो यही सब प्रचार पूरा गलत ही है। और इसलिए हम जो श्रील प्रभुपाद इस युग में कृष्ण भक्ति के मुख्य प्रचारक, अतुल प्रचारक, हम जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, तो इनकी तरीका जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना का प्रचार करना हम प्रयास करते हैं इनके आदेश के अनुसार। वे प्रचारक है, हम इनके तुच्छ सेवा की है। तो हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करना, इस प्रकार जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजन करना और साथ ही साथ शास्त्र का वास्तविक सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत प्रचार करना, सर्व शास्त्र का चरम सिद्धांत है। जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं वैदैश्च सर्वैरहमेव वेदः, सभी वेद शास्त्र का वेद्य है। वेद शब्द का मतलब विद्या और परम विद्या, विद्या का लक्ष्य या केंद्र बिंदु क्या है? श्री कृष्ण, कि हम श्री कृष्ण के दास है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और हमारा पूरा कल्याण साधित होते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में से, अन्य उपाय से नहीं है। तो यही शास्त्र का सिद्धांत है और इसलिए हम श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप भगवद गीता इस संस्करण के अनुसार हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। और इसलिए केवल भारत में नहीं तो सभी देशों में बुद्धिजीवी लोग तो धीरे धीरे समझ लेते हैं कि ये गीता प्रचार तो सही प्रचार ही है, ये परम सत्य ज्ञान ही है। आधुनिक युग में लोग आधुनिक साइंस से विमोहित है और उनका विचार है कि साइंस सर्वोत्तम ज्ञान है, परंतु सर्वोत्तम ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान जिसका प्रवेश में आध्यात्मिक ये भौतिक साइंस का कुछ नहीं, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञा ज्ञानम थे हम सभी ज्ञानम इदम वक्षाम यशेषतः यज्ञा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्य थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अभी तुमको अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान कहूंगा जिसके सुनने से समझने से और कुछ अवशेष नहीं रहेगा। अर्थात भगवद गीता में ज्ञान और विज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान है, उसमें सब साइंस भूगोल इतिहास तो सभी प्रकार का ज्ञान शामिल है, ये पूर्ण ज्ञान है। तो जय जगन्नाथ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। आप सब कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए और हमारी विनंती आप प्रयास कीजिए इस भक्ति सिद्धांत समझना और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाए। चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपदेश है भारतीय लोग के लिए, वो उपदेश है भारत भूमि थे होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म सात खड़ी करो फर उपका। आपका परम भाग्य है कि आप मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं इस पवित्र भारत देश में। तो इस भारत देश का परम गौरव है आपकी आध्यात्मिक संस्कृति और विद्या, तो वो संस्कृति और विद्या लेके आपका जन्म सफल बनाइए और पर उपकार कीजिए। पर उपकार का मतलब दूसरों को भी इस भक्ति सिद्धांत और भक्ति जीवन प्रचार कीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे कृष्ण।